Úgy tűnik, hogy egy kicsit elkiabáltuk magunkat a múlt héten, azaz a múlt század utolsó modemütők műsorában. Azzal fejeződött be a műsor, hogy szerencsére egy évvel ezelőtt nem volt semmilyen katasztrofális következménye a számítógépes dátumváltásnak. Ki gondolta volna, hogy 2000-ről 2001-re fordulva valós gondok jelentkeznek a számítógépekkel. Mégpedig olyan, ami a dátumváltással kapcsolatos. Kedden ugyanis legalább 1000 gyógyszertár nem tudott időben kinyitni. Ugyanis leállt a számítógépes rendszerük azzal a hibaüzenettel, hogy a rendszer dátum nem megfelelő. Addig azonban nem nyithattak ki a patikák, amíg az elektronikus nyugtaadást nem tudták beindítani. A hírt persze rögtön felkapta az írott és az elektronikus sajtó, de azért most már túl vagyunk az ijegységen. Minden működik, minden kinyitott. Ennél sokkal nagyobb baj azért most sem történt. A világ vége most is elmaradt. Boldog 21. századot kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hírsziporkkal, szubjektív válogatásban, játékkal az új évben is. Egy év után visszatér önkéntes számüzetéséből az internetes remete .com guy. Vajon mi okozta a hazai világháló leállását? A vonalban a hazai kicserélő központ bizottságának elnöke. A hálózat mégis elpusztítható? PC tipp arról, hogy hogy áll most a konzolháború. Játékgépek és emulátorok. A nagy konzolháború. Megtudhatjuk, mi a különbség a mappa és a könyvtár között, majd praktikus tanácsokat adunk azoknak, akik olcsón akarnak hozzájutni használt mobiltelefonokhoz. Mindez itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunk működik, és az azt kiszolgáló szerver is működik. A Hungary Network gondozza, net.hu/modemidoc. Ez alkalommal sem érdemes felkeresni a csüti csatit, mert nincs itt velünk ma Vitéz Norbi, majd csak a jövő héten lesz. Úgyhogy hívjanak bennünket bátran telefonon 328 85 55. Viszont játék lesz, úgyhogy már csak ezért is. Na meg a hírek miatt is érdemes figyelni Dragon Györgyre. Nem csak Magyarországon okozott gondot a dátumváltás, hanem Dániában is, ahol egy repülőtéri, ilyen modern vasúti rendszerben állt le a dátum miatt az egész hálózat. Így a 16 gyors vonat el se indult új év első napján, ezzel bizonyos kényelmetlenségeket okozva. Repülőtéri, tehát két repülőjárat között szállító... Nem, egy város és a repülőtér között. Egy ilyen gyorsvasút rendszer, ott úgy hidalták át a problémát, hogy visszaállították a számítógépek dátumát 2000. december 1-ére. És a konfliktust. Így a gyártó cégnek még legalább egy hónapja van, hogy kijavítsa ezt a problémát. Én egyébként több nem bírom kimondani, igen, ez a probléma. Több gondról nem tudok, de Varga Gábor, te esetleg olvastál még valamit ezen kívül? Én valamelyik repülős honlapon olvastam, hogy amiatt több járatot például töröltek, mert a utasoknak a nagy része nem érkezett meg a repülőkhöz. De hát ez nem a dátumváltás miatt volt. Hát azért, de mert a dátumváltás miatt nem indult el a gyors vonat. Ez egy automatikusan működő szerkezet. Én amikor Atlantában jártam, ott is vannak ilyen automatikus vonatok a repülőtéren, belül ilyen kis automatikus metro, ez is egy ilyen hasonló szerkezet volt. Érdekes, hogy 2001-ben jött ez elő, és nem 2000-ben, ez tényleg ilyen nagyon-nagyon... Képzeljétek el, már rengeteget lehet hallani arról, hogy majd egyszer a jövő strádája, nem infosztrádája, nem autósztrádáján úgy mennek majd az autók, hogy nem kell semmiféle kormányzás, meg csak ülsz benne. Képzeld el, lesz egy dátumváltás 3000-ben, mindenki tönkre megy. Hát az lesz akkor, hogy leáll. 2001-ben, hogyha lenne ilyen autó, akkor mondjuk beülsz, és elkalandozik az autó arra, amerre te nem is akarsz, na az lesz a 2001 űrod összeje. De szerintem ez tipikus ilyen informatikus viccnek megfelelő történet, tudnilik. Ez pont azért van, mert valamilyen nagyon egyszerű, nagyon egyértelmű módon oldották meg ugye az 1999-2000-es váltást, és erre senki nem gondolt, hogy ez így fog történni. Mi? Az okozza a gondot, hogy a nulla után egyesön, vagy mondjuk? Igen, tudnik 1901-ként kezelte a 2001-et. Pontosan, 1901. január 1-ként kezelte, és úgy hitte, hogy akkor még nem találták fel ezt a technológiát. Így már nem indulnak, hogy kidált a saját magát. Azért történtek érdekes dolgok az elmúlt időszakban, a szerencsétlen és szegény Microsoftra rájár a rúd mostanában. Érdekes hír, beperelik őket megint. Azonban nem amiatt, hogy visszajönnek monopolista hatalmukkal, hanem a rasszizmus miatt. elbocsájtott nem fehér alkalmazottak beperelték a céget, hogy hátrányosan megkülönböztetik őket. Kiderült a felmérésből, hogy a 5155 középvezetőnek csak 1,6%-a nem fehérbőrű. Aha. A dologban nem ez az igazán érdekes, mert hát pereskednek cégekkel, ez előfordult az Egyesült Államokban, hanem az ügyet a antitrust perben a Microsoft két részre darabolását elrendelő Thomas Penfield Jackson bíró fogja tárgyalni. Így, aki hát, szintén nem. Vannak sejtelmeim arról, hogy mi lesz a végeredmény. Miköze ennek az alkalmazottak kvalifikációja, az végzettségéhez, szakmai szakértelméhez, ez a két ország között a különbség. Magyarországon erre azt mondanák, hogy mert a fehérbőrűek jobban kvalifikáltak. Amerikában egy ilyen mondat már rasszista. Így van. Hát van is benne valami. De egyébként én is azon gondolkodom már lassan, hogy valami miatt be kéne perelni a Microsoftot nekünk is. Nem mindenki találni, hanem egyfajta divat. Valami biztos találunk. Kérdezzük meg Jackson bírót, ő biztos tudna még egy. Vannak jó ötletei. Lehet, hogy na, most lenne csütik, mit kérdezzünk a hallgatókat? A hallgatókat kérdezzük meg a e-mail címünk modemidok@hungary.com, hogy ők miért perelnék be a Microsoftot, hogyha esetleg hátra eszük be itt valami jó. Vagy ötlet. Telefonon is elmondhatják. Ezek az urak, akik most pereskednek, heveny 5 milliárd dollárra perelik a világcéget, tehát azt hiszem, hogy lehet, hogy érdemes ringbe szállni. Én mondom, valami találjunk jó ötlete. Maradjunk Amerikában, nekünk is sajnos el fog jönni az a nagyon szomorú pillanat, nagyon hamar, amikor adóbevallást kell készíteni. Ezt az Egyesült Államokban ezúttal elektronikusan akarják megoldani. 42 millió ember fogja ezt megtenni. Be kellett küldeniük az aláírásukat az adóhivatalba, és kaptak cserébe egy ilyen kódot, amivel azonosítani tudják magukat. Így többféle adózási típusra is kiterjesztik ezt, így valamennyi adózó polgár választhatja ezt a módszert, ezzel tökéletesen elkerülhető az, ami nálunk itt az APEC-nél szoktak ilyen jó kis kavarodások lenni. Az a nagy kérdés, hogy interneten zajlik, vagy floppy lemezen? Mert ugye itt ez volt a nagy gond pár évvel ezelőtt. Interneten zajlik, megkerestem a hírben ezt a szót, internet szerepel benne, interneten egyébként zajlik. Egyébként hagyd tegyem ehhez hozzá, hogy pont ma reggel hallottam a reggeli krónikában, hogy Magyarországon is készülnek ezt bevezetni. Az APEC nagyon szorgalmazza az elektronikus adóbevallást, persze nem azt, amit mi magánemberek vallunk be, hanem a cégeknek a mindenféle járulék befizetéseit. Van még egy újdonság ezzel kapcsolatban, mert az APEC már addig jutott, hogy az interneten netről letölthetőek a bevallási ívek, az interneten ki lehet tölteni, tehát számítógépes formában, egy program kiszámítja és ellenőrzi, hogy jól írtuk-e be a számokat az adóbevallásba, és az onnan, és innentől van, ez eddig is volt, az innentől van az újdonság, hogy az onnan lenyomtatott és kitöltött adóíveket, tehát számítógépes formában kitöltött adóíveket is elfogadja az APEC, és be lehet adni, mert eddig abból származtak a problémák, hogy aki rendesen kitöltötte, számítógépe ellenőrizte az interneten a bevallását, az miközben lemásolt a ceruzával, tollal, papírral, kipostázott kérdőívre, pontosan ott keletkezett innen a hiba. Innen egyébként már csak egy lépés lenne az, hogy akár interneten küldeni. Vissza is lehessen küldeni. De nincs még digitális aláírás, tehát hát azért elmondhatjuk, hogy majdnem ott vagyunk, mint Magyarországon. Szóval, hogy majdnem ott vagyunk, mint az Egyesült Államokban, mert ők ezek szerint ezt most teszik hivatalosan. Mi sem vagyunk olyan messze már ettől. Egy gyors körkérdéssel folytassuk. Szerintetek a Yahoo-n és a Likoson, ez két nagyon népszerű kereső szolgáltatás, melyik kifejezés én már tudom. Volt a legnépszerűbb ebben az évben? Most félre a pornográf gondolatokkal. Nem válaszolok, mert én már tudom, hogy mi. Azon kívül. Árpi tudja, tehát Árpin kívül, szerinted Ákos? Biztos valami menő énekesnő. Tippelj. Akkor tudom a hírt, ezek szerint nem mondom. Igen, igen. Gábor? Én az MP3-ra tippelek. Zoli? Hát nem tudom, nekem valami nagyon rossz dolog jutott az eszembe, évezred vagy évezred váltás, dátumváltás. Most, hát az erotikától nincsen messze a dolog. Ákost megkoronázhatjuk, menő énekesnő. De ne koronázzatok meg, mert mi is írtattunk rajta már a PC-ből. Méghozzá Britney Spears lett a legnépszerűbb kifejezés ezen a két keresőrendszeren. Őt követte például a Pokémon kifejezés, amelyik második, illetve harmadik helyen végzett, illetve az NSYNC kifejezés, amit ugye a hölgyek kedvenc fiú csapata, de nagyon büszke vagyok rá, hogy a Likoson második a Dragon Balls. Tehát ennek azért én örülök teljesen. Szerintem amikor megállapították, vagy megcsinálták ezt a felmérést, valami szűrést véletlenül biztos beletettek, hogy csak a zenei kifejezések között keressen. Van egyébként nem zenei kifejezés, hiszen a World Wrestling Federation, tehát a pankrációs világ szervezet is nagyon előkelő helyen szerepelt, tehát ennek nem sok köze van a zenéhez, azon kívül, hogy mit tudom én, most nem tudok olyan zenészt mondani, aki pankrátor is, de biztos van. Itt valaki fülének zene lehet. De a pankráció meccseken mindig van zene. Hát ez kétség. Szóval Britney Spears úgy lett első, hogy megelőzte a szex és a drog szót együttvéve is. Hát ez nagyon nagyszerű dolog. Ez csak az amerikaiaknak a hormon szintjére utal. Nagyon érdekes dolog történt, viszont új évkor, nem tudom, ezt hallottátok-e. Általában az a divat az interneten, hogy a hackerek weboldalakat föltörnek és elhelyezik a kis üzenetüket. Ebben az esetben a Battle.net-et törték fel. Ez egy ilyen játékszolgáltató, kiszolgáló számítógép, amelyen keresztül a világ játékosai a Diablo 2 című játékkal játszhatnak. Ezek a csúnya, gonosz hacker bácsik, ezek legyilkolták a játékosok karakterét, tehát azokat a virtuális hősöket, akikkel ezek a játékosok játszottak. Ez még önmagában is elég nagy veszteség lenne, de a hírből kiderül, hogy nagyon sok olyan Diablo játékos van, aki egymástól fizikai pénzért vesz tárgyakat, tehát nem a virtuális térben, hanem a valós térben. Őrültek. Például igen, egy őrült emberke, aki $1200 költött a saját hősére, hogy minél, ahogy ezt szerepjátékos körökben mondani szokták, minél táposabb legyen. Szó nélkül meggyilkolták a karakterét. Tehát arra ébredt reggel, hogy minden tárgyát elveszítette, és minden meghalt. Rossz biznisz volt. Egyedüli dolog, amit ebben az esetben tenni lehet, hogy szerencsére a Battle.net szerverét, kiszolgálóját mindig biztonsági másolatokkal lementik, így egy december 19-i állapotot fognak újra visszatölteni, ami veszteség azoknak, akik december 19-e óta tettek valamit, minden esetre ezek a hackerek egyre szemtelenebbek, szóval kéne már valamit tenni velük. Perjel, tehát arról van szó, hogy hackerek betörtek, és úgy gyilkolták le a karaktert, ahogyan a játék szabályainak nem felel meg, vagy ahogy nem következne a játék szabályaiból. Egyszerűen megszereztek jelszavakat, rájöttek egy olyan algoritmusra, amivel a jelszavakat meg tudják szerezni, egyesével beléptek, és törölték a tárgyakat. Tehát ez ugyanolyan, mint hogyha hozzád betörnek a lakásba, és elviszik a holmiaidat. Törlik a videomagnódat. Törlik a videomagnódat, a képeket, a falra, a CD-det, stb. Mint a Matrix. Jó fejek ezek a hackerek. Magyarországon is volt egy betörés, az egyik népszerű csiszár.hu műsor vezetőjének a honlapját. Hogy mik vannak? Törték föl, ami kitették a műsoroknak a levelezését a honlapra, ami viszont a legjobban tetszett, hogy megírták neki, hogy és ezt kedves Jenővet karácsonyi ajándéknak, hogy a privát leveleidet nem tettük ki. Na, jó, kérdezünk valamit? Kérdezünk. Szerintem kérdezzük azt, hogy hogy hívják azt a játékprogramot, amelyet, ez volt az utolsó hír, tehát nem lehetett elfelejteni, hogy hívják azt a játékprogramot, amelynek a hőseit meggyilkolták ezek a csúnya hackerek. A telefonszámunk 328 85 55. Azt hiszem bosszantó lehet, hogyha egy internet kicserélő központ akkor kerül az érdeklődés középpontjába, hogyha valami gond van. Tüdős András a hazai BIX, vagyis Budapest Internet Exchange Központ Bizottságának elnöke. Először is, András, azt hiszem, hogy tisztázok azt, hogy mi az a kicserélő központ. Jó estét kívánok! Hát a kicserélő központ egy olyan hálózati csomópont gyakorlatilag, ahol az egyes internet szolgáltatók az egymás közti forgalmukat bonyolítják, tehát egy olyan média gyakorlatilag, egy Ethernet hálózat gyakorlatban, amin keresztül sok szolgáltató egymással tud kommunikálni. Közelítsük meg onnan, hogy a felhasználók, az internetezők mit tapasztaltak kedd délután? Hát ez attól függ, hogy melyik szolgáltató hálózatában voltak, de lényegileg azt tapasztalhatták, hogy a belföldi forgalom megbénult, tehát más szolgáltatók szervereit nem, vagy csak nagyon nehezen tudták elérni, adott esetben lassabban, mert külföldön keresztül kellett menni a forgalomnak, de sajnos az is előfordul, hogy egyáltalán nem érték el. Ugye a médiában az hangzott el, vagy a legtöbbet azt hangoztatták, hogy leállt az internet jelentős része. Ez mekkora volt? Tehát hányan nem fértek hozzá az internethez? Hát ezt így, hogy az internethez nem fértek hozzá, ez semmiképp sem felel meg a valóságnak. Egy más, tehát a saját szolgáltatójukon és a külföldi hálózatokon kívüli, tehát az internet magyar részeihez nem férhettek hozzá, de gyakorlatilag az összes magyar szolgáltatót érintette a dolog, tehát a teljes belföldi internetforgalmat érintette. András, amikor hallottam ezt a hírt, akkor azon gondolkodtam, hogy nagyon sok embernek úgy magyarázták el az internetnek a miben létét, meg a működésének az elvét, hogy akár felét is ki lehet lőni a rendszernek, és akkor is működni fog. Így alkották meg annak idején az Egyesült Államokban, mint katonai rendszert. Ehhez képest mégis elpusztítható az internet? Hát nem ilyen egyszerű a dolog. Most is, ha teljesen leállt volna a kicserélőpont, akkor gyakorlatilag csak lassulás következett volna be, tehát más útvonalakon, elsősorban külföldi útvonalakon keresztül bonyolódott volna a forgalom. Viszont itt most egy olyan üzemzavar következett be, amikor az eszközök, csúnya szó, de megbolondultak gyakorlatilag, tehát nem egy működőképes állapotból egy nem működőképes állapotba kerültek, hanem ilyen bizonytalan működés volt órákon keresztül, aminek az volt az eredménye, hogy a hálózatot irányító routerek nem tudták eldönteni, hogy most merve és hogyan, hanem gyakorlatilag egy fekete lyukba irányították a forgalmat. Tehát akkor lelassulást okozott az egész, és nem leállást? Hát leállást abban a szempontból, hogyha egy eszközön keresztül nem mennek a bitek, de ugyanakkor a másik eszköz azt érzékeli, hogy hogy arra felé azért kéne menni a biteknek, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem elérhető abba az irányba semmi, tehát ez leállás, de nem szakadt meg teljes mértékben a kapcsolat, tehát ugye a internetforgalmat kezelő eszközök akkor tudnak más útvonalat választani, hogyha érzékelik ténylegesen azt, hogy megszakad egy adat átviteli út. Itt viszont nem szakadt meg teljesen, csak ilyen köztes állapotban került sajnos. Néhány dühös ismerősem azt mondta, hogy miért nem építettek ki tartalék kicserélő központot, ami átvehetné ennek a kicsi lelassult, megbolondult rendszernek a helyét ilyen esetben. Hát elvi lehetőség megvan, tehát a Bix is több helyszínből áll, most már összesen 5 darab kicserélő pont van Budapest területén különböző szolgáltatóknál, és ezek össze vannak egymással kötve, de sajnos még nem jellemző az, hogy a szolgáltatók több kicserélő központhoz egyszerre csatlakoznának, bár van több szolgáltató is, aki több lábon áll, de ugye az igazi az lenne, hogyha mindenki legalább 2 vagy több kicserélő központtal kapcsolatban lenne, és akkor válna elő az, hogy minden esetben bármelyik pont esetleg kiesik, akkor továbbra is működik a rendszer. És ugye ez akkor lenne 100%-ig tökéletes, hogyha ezek a kicserélő központok egymástól is függetlenek lennének, nem most a jelen esetben konkrétan egy olyan üzemzavar lépett be, ami több kicserélő központot, eszközt is akadályozott a funkciója betöltésében, tehát egymást is megzavarták ezek a bizonyos kapcsolóeszközök. Köszönöm szépen, András, és kívánom önnek a 2001-es évre, hogy ne ismétlődjön meg még egyszer ez az eset. Köszönöm szépen, és igyekszünk, hogy mindent megtegyünk, hogy elkerüljük a hasonló üzemzavarokat. Van még itt élő telefonvonal a műsorunkban, mert hogy két játékosunk is itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Én Jani vagyok. Jani, és? Én pedig Péter. És Péter. Na, akkor hogy döntsük el, hogy ki válaszolja? Kérdezek még. Először is, hát a kíváncsiak lennénk, mondjuk Jani mondja meg a választ, én a Péternek meg mondjuk elhisszük. Tehát melyik játék volt ez? A Diablo 2-ről van szó. Nagyon jó, akkor kérdezek tovább. Igen. Méghozzá, és figyeljenek az urak, és mondják a nevüket, mielőtt válaszolnak, hogy tudjuk őket azonosítani. Hány dollárt költött ez a játékos az extra cucc? 1200 dollár. Igen, Péter mondta előbb, hallottuk, hát akkor Péter lesz a mai nyertesünk, de Janinak is gratulálunk, mert hát végül is ő is tudta. Köszönöm, és gratulálok Janinak. Gratulálok. Köszönjük szépen, és viszont halásra. Viszont halásra. Tartsák a vonalat, még ezt mondom azért. Oké, köszi. És megyünk tovább a modem időkben. Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője ezúttal magával hozta a lapot magát, ami már ezúttal a 21. század első PC World-je, és benne az új évezred játékkonzolai. Jól mondom? Sőt, már végül is egy kicsit a tavalyi, sőt, múlt évezredbeliek is voltak, hiszen a PlayStation 2 már megjelent tavaly, bár nálunk még nem kapható. De, már láttam. Igen, itt ez a ilyen teherautóról leesett, illetve mindenféle határvonalakon alul átcsempészett, ezek nem hivatalos. De én például rendesen üzletben egy áruházban láttam. Öt darab bejött az országba, hivatalos. Olyan áron, mint egy számítógép. Sőt. Én meg tudom, hogy hivatalosan a ezzel kezdődő nevű cég nem kezdte még el forgalmazni, hanem ez még várat magára egy kicsit. Hát mindig is ez volt egyébként az ilyen típusú játékgépekkel. Bár az ezzel kezdődő cég magyarországi forgalmazója elég sok mindent nem forgalmaz, ami egyébként ezzel kezdődő termék. Ez mindig a nagy multiknak a piacpolitikája, hogy Kelet-Európában, Közép-Európában nem mindig hozzák, vagy nem olyan sebességgel, mint ahogy először letesztelik, hogy a nagy piacokon hogy fogy, aztán amikor már dehol lecsengett egy kicsit, akkor beengednek minket is oda. Szóval mi van a konzolokkal? Hogy nem csak ez az egyetlen egy ilyen konzol, amivel kell számolnunk, hanem ne felejtsük el, hogy vannak azért neki riválisai is. Annak ugye Sega volt még egy igen jelentős nevű valaki, aki végül is a mai napig is mindig újabb és újabb eszközökkel jön ki, illetve Nintendo, akit még annak idén emlékeztek rá, még a legelső ilyen játékok, ezek kis pittyegős játékok, ezek voltak. És hát ők nem akarják veszteni ezt a piacot, ez egy őrületes piac. Nagyon nagy pénzek forognak itt. Most a negyedik szereplő, aki még igazából nagy riválisa lehet egyáltalán ennek a PlayStation 2-nek. Azt mondják egyébként a szakemberek, hogy ez a kettő fog igazán nagy babérokat learatni. A Microsoft féle Xbox, amely teljesen új valaki, aki eddig még nem szerepelt, és hatalmas nagy játékkiadók, mint az Electronic Arts, már most teljes szélességgel kiáll mellette. Erről beszéltünk a múlt héten, hogy Nyíregyházán fogják gyártani a Xboxok egy részét. És hát mindig az a gond, és most a PlayStation 2-nél is az volt az igazi gond, hogy nem került rá elég új játékprogram a megjelenése időpontjában. Viszont az Xbox-szal úgy néz ki, hogy ilyen problémák nem lesznek, mert már most fejlesztenek rá őrülten, pedig még messze el se kezdődött a gyártógépsor felszerelése. Nálatok teszt van az újságban a konzolokon? Egy áttekintést adunk, hogy mik vannak, mik lesznek. Végül is a PC World-nek nem profilja közvetlenül a játékpiac, de mivel az eszközök internetezésre alkalmasak már, DVD filmeknek a megnézésére, ilyen set-top boxként fognak ezek valószínűleg működni, ilyen kis otthoni, ilyen szórakoztató központokként fognak működni. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen belefér abba a technológiai látókörbe, amely a olvasóinkat jellemzi. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért ez a PC World ugye nevében is benne van, hogy PC-vel foglalkozik. Ez a fajta téma egy kicsit konkurenciát teremt magának a PC-nek, nem? Valószínűleg, de ezek ugye a konzolgép azt jelenti, hogy ez egy bizonyos valamire szakosodott játékgép, ez eddig legalábbis ezt jelentette, most mondtam, hogy sok minden másra is lesz alkalmas, egy kicsit kinyitnak ebb irányba a gyártók, de nem tudsz vele szöveget szerkeszteni, e-mailezni, internetezni, ugyan tudsz, de azért olyan feladatokat, amely egy otthoni irodában, egy kis otthoni kis stúdióba elkelnének, azokat ezekkel nem tudod megoldani, tehát a PC-t mindenképp egyébként is meg kell vegyed. Bár ezt az Xbox-nál nem lehet még előre tudni, mert az ugye Intel alapú lesz, tehát PC-s háttérrel rendelkezik, csak nem tudni még, hogy ez a PC-s jellegű háttér, ez vajon milyen szoftvereket fog még maga után vonzani, hogy ez csak játék és ilyen szórakoztatás célokat fog szolgálni, vagy pedig becsempésznek az otthoni gépek tudományából is egy kicsit. Bognár Ákos után azért visszakapcsolunk a PC-k világába, az infószótár következik. Két olyan szakkifejezés, ami még érdekes módon nem volt az infószótárban, pedig már jó ideje itt van a modem időkben, és magam most csodálkoztam rá délután, hogy a mappa és a könyvtár még nem volt. Bódi Zoltán. Annyira kézenfekvőnek tűnik ez a két kifejezés, és azért jutott az eszembe, mert egy kollégám keresett meg azzal, hogy mit gondolkodunk már ennyit a file magyarításán, hiszen ezt már régen megoldották, és ezt úgy hívják, hogy mappa. És akkor én mondtam, hogy próbáltam félrevezetni, vagy a félreértést eloszlatni, nem akartam félrevezetni, hiszen a mappák tartalmazzák a fájlokat, vagyis hát ezt magyarul úgy mondhatjuk, hogy állományokat. Tehát a mappa az nem egyenlő a fájllal, a mappában lehetnek más mappák egyébként, illetve a mappákban lehetnek fájlok, hogy is ehhez a képhez közelítsünk, iratnak is szoktuk nagyon ritkán nevezni a fájlokat, az állományokat. Így van. És egy irat elég könnyen elhelyezhető egy mappában. Igen, igen. A problémát az okozza, hogy a Windows 95 előtti operációs rendszerek, illetve a nem Macintos féle, tehát nyilvánvaló operációs rendszereknek, tehát a korábbiakban ez a mostani mappa, vagyis az angolban folder. A folder, az directory, vagyis könyvtár volt. Illetve a még mindig a Windows 95-98 alatt még mindig futó vagy futtatható DOS-ban sem mappák vannak, hanem könyvtárak vannak, meg gyökérkönyvtár, meg ilyesmi. Tehát például, hogyha kapunk egy ilyen jó kis kék halált a Windowsban, és próbáljuk újraélezgetni a gépet, és azt kírja, hogy ennyi meg ennyi érvénytelen adatot talált a gép, és a file 0001.chk állományban megnézheted a gyökér könyvtárban, akkor ugye elkezd gondolkodni az ember, hogy de hát a Windowsban nincs is könyvtár, hanem ott mappa van. Tehát egy kicsit zavaros ez a kép, én ezzel csak azt akartam mondani. Egyébként az egésznek van szerintem egy nagyon egyszerű oka, amikor a Windows 95-ben megrajzolták a könyvtárakat, a direktorikat jellemző ikonok, azok olyan mappásak lettek, igen. És egyszer csak valószínű, hogy valahol folderek. Egyébként van benne technológiai logika is, mert a könyvtár az önmagában a fájl struktúrát jelzi, míg a mappa az egy olyan virtuális fiók, amiben nem csak magát a fájlt, hanem ráutaló jeleket is így lehet van, tenni, parancsikonokat is belehelyezni. Éppen ezt akartam mondani, hogy ugyan hozzászoktam én magam is évek alatt a könyvtár szóhoz, de jobb, be kell lássam a mappa, mert jobban leírja. Nem félrevezető kifejezés. Kétségtelenül igazad van. Ráadásul a könyvtár rendszer az egy ilyen átlátható valamit feltételezett, és ma, amikor már ekkora háttértárak vannak, és ilyen bonyolult operációs rendszerek, egyszerűen nincs szükség arra, hogy átlátható legyen egy ilyen állomány, mert mindent megtalál a gép és az operációs rendszer maga. Varga Gábort ugye minden egyes alkalommal, amikor mobilos témákról beszél, akkor úgy szoktam bemutatni, hogy ő a mobil szakértőnk. Köszönöm szépen. És ma estére azzal készült, hogy praktikus tanácsokat adjon, nem PC, hanem mobiltip formájában azoknak, akik használtan szeretnének olcsó mobiltelefont. Ma reggel felhívott az egyik ismerősöm, hogy ellopták a mobiltelefonját, és hogyan tud hozzájutni olcsón mobiltelefonhoz. Ilyenkor ugye nem jön szóba, hogy az ember bemegy a boltba és vesz egy új előfizetést, vagy vesz egy Domino praktikum kártyát, mert az drága. Bocsa közbevetése, de itt inkább a kártya maga, ami benne van, az a problémás, nem? Mert azt nem lehet pótolni egyszerűen. Azt lehet pótolni. Pont igen? Az, hogy azt lehet pótolni, csak ahhoz kell még egy telefon, hogy működjön vele. Amit viszont csak kártyával adnak olcsón. Igen, hát itt van az alapvető probléma. És mindig azt szoktam mondani ilyenkor, hogy azért körültekintően vásároljunk mobiltelefont, mert nagyon-nagyon sok az ellopott, kikódolt, szürke importból származó olyan mobiltelefon a használt cikkpiacon, amivel érhetik nagyon kellemetlen meglepetések az embert, mert általában a lopott, átkódolt telefonokat előbb-utóbb letiltja a hálózat. Szoktak ezzel ellen védekezni úgy, hogy a úgynevezett azonosító számát, amit e-mailnek hívnak, vagy e-mailnek hívnak, azt át szokták írni, de most már arra is tudnak a mobil szolgáltatók megoldást, hogy az átkódolt, tehát az átírt sorozatszámú telefonokat letiltsák. Úgyhogy ha a jövő héten folytatjuk, akkor majd folytatjuk. Most a legnagyobb tanácsom az lenne, hogy a csillag 2-kereszt 06 2-kereszt gomb lenyomására a memóriában tárolt MI számot elő lehet varázsolni, és hogyha ez a szám megegyezik a készülék akkumulátorát levéve a matricán található számmal, akkor a készüléknek eredeti száma van, és akkor minden bizonnyal nem ilyen átír. Még egyszer ezt a kódot? Csillag 2-kereszt 06 2-kereszt. 06. És ezt, hogyha megnézzük ott a piacon, vagy annál az árusnál, akkor meggyőződhetünk róla, hogy a telefon lopott, vagy sem? Ez még azt nem mutatja, bár logikusan, mert általában a lopott telefonoknak át szokták írni a memóriában lévő MI számot. A matricát most már nem divat cserélgetni. Régebben cserélgették azt is, de most már nem. Hát akkor jövő héten majd visszatérünk a mobilos témára, és akkor majd konkrét tippeket is, tanácsokat adsz, hogy mit érdemes most 2001 elején figyelembe venni, hogyha mobiltelefont akarunk venni. Eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.